ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Hili ni jambo lenye thamani sana kwa wale watu ambao dhawil basair, wenye utambuzi. ولقد عاش نبي الله نوح عليه السلام أكثر من ألف عام. Na kwa hakika aliishi nabii wa Allah Nuh alayhi salam zaidi ya miaka 1000. Falamma jaahu malakul maut liyaqbid ruhahu saalahu, alipomwijia malakul mauti kwa lengo la kuichukua roho yake, roho ya nabiyullahi Nuh, yule malaika alimuuliza, ya atwal al anbiya umra, ewe nabii ambaye mwenye umri mkubwa sana, kaifa wajadta dunia, vipi umeikuta hii dunia? Muda wako wote wa kuishi katika huu ulimwengu, hii dunia umeionaje? Umeithaminishaje hii dunia? Faqala alayhi salam, akasema nabiyullah Nuh, wajadtuha kadarin laha baban دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. Nimeikuta hii dunia ni kana kwamba ni nyumba, nyumba ambayo ina milango miwili. Nikaingia katika mlango mmoja kati ya hiyo miwili, wa kharajtu min al-akhar, na nikatokea mlango mwingine. Haya maneno Nabiullah Nuh alayhi salatu wasalam yanamuonesha Muislamu ufupi wa hii dunia na umuhimu wa kuitizama hii dunia na umuhimu wa kupunguza urefu wa matarajio katika hii dunia. Na haya yanathibitika ndani ya Qur'ani pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza na kusema, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha, kwamba pale walipoiona kiyama, walipokiona kiyama, walipokiona kiyama kimesimama na kwa Mola wao wanaelekea na kwa matendo yao kuhesabiwa, basi walitizama ile dunia walioiacha wakasema na kuona ya kwamba, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu, wakaona kana kwamba hawakuishi katika hii dunia, illa ashiyatan au duhaha, isipokuwa wameishi ashiyatan, muda ule wa mwishoni wa mchana, au duhaha, au ni kama vile muda walioishi ni ule muda wa mwanzo wa mchana. Na haya maneno ameyasema al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala fi Fathi al-Qadir, bali pia akasema rahimahullahu ta'ala, walmuradu, na makusudio ya aya hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia kuwazungumzia kufar, makusudio yake taqlilu muddati dunya, ni kudogosha muda wa hii dunia, ya kwamba hii dunia ambayo leo hii wengi katika Waislamu wameishi ndani ya hii dunia au wanaishi ndani ya hii dunia wakiwa na matarajio takriban ya kuishi miaka zaidi ya 1000, na wakiipangia matarajio mengi na mipangilio mirefu mirefu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaonesha hawa makafiri na wale wote ma'usat, wale wote ambao wanafanya maasiya, siku ya kiyama wataona katika hii dunia ni kana kwamba wameishi muda mdogo sana. Bali rahimallahu al-imamu al-hasanu al-basari rahmatullahi alayhi, Allah amrehemu al-imamu al-hasanu al-basari, pale alipozungumza maneno ambayo ni qayima na kusema, ma min yawmin yanshaqu fajru illa wa yunadi wa yaqul, hapana siku yoyote, hakuna siku yoyote ambayo alfajiri yake inaingia isipokuwa hiyo siku inasema, yabna adam, ewe mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe mpya, wa ala amalika shahid, na mimi juu ya matendo yako unayotenda katika ulimwengu nitakuwa ni shahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala amalika shahid fatazawwad minni, basi jipambe, chukua mzigo, tenda matendo mema kwangu mimi au kutoka kwangu, chukua mzigo ambao utakao kunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa inni idha madaitu fala a'ud ila yawm alqiyama, na mimi nikiondoka nikawa alhamisi kaondoka ila alhamisi, basi siwezi kurejea mpaka siku ya kiyama. Haya maneno ya al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi anakuonesha muislamu ya kwamba hauna haja wewe ya kurefusha matarajio yako na kupanga mikakati mirefu na ukaisahau akhira yako ambayo watakikana wewe uiandalie kila kukicha, unapoamka asubuhi na unapoingia mchana na unapofika wakati wa jioni na wakati unapoweka ubavu wako, tazama ya kwamba hiyo siku wewe umeimalizaje. Bali wa fil Qur'an al-Karim ardhun limashahidi au limashahidi an-nadamati wal hasara, na kwenye Qur'ani tukufu kuna onyesho la mashhad la ushuhuda na mandhari, mandhari ambayo ni mandhari ya majuto na ni mandhari ya maumivu. Lilladhina la yaarifuna lilwaqti qima walladhina la yaarifuna lilwaqti ahamiyya, na ndani ya Qur'ani kuna vituo na sehemu na ayat ambazo hizo aya zinaonesha majuto na vile vile maumivu kwa wale ambao hawakujua wakati au hawakujua umuhimu wa wakati wala hawakujua thamani ya wakati wao. Ndani ya Qur'ani kuna ayat zinazoonesha majuto kwa watu ambao hawakutambua thamani ya huu wakati ambao wao wanaishi, wakati ambao wao wanatoa pumzi zao, umri ambao wanao wakiwa ni vijana wadogo, wakiwa ni watu wazima, wakiwa ni wazee. Qur'ani imeleta picha na sura ya watu wanavyojutia wakionyesha maumivu makali kutokamana na kuharibu umri wao sabahalala. Yakulu Maula subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema baada ya kuleta aya kisha akasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو من أدامه الله تبارك وتعالى أنسين وأنفقوا مما رزقناكم نتويني ميونغوني وفيل أمبابو تمكبيني تمكرزكوني بتويني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت, kabla ya mmoja wenu hajaijiwa na umauti toweni. Min qabli an yati ahadakum almaut fayaqula rabbi, umauti utakapomjia na akaona kama ni jambo la hakika kwamba yeye atakufa, anaona kabisa ya kwamba hivi sasa yale matarajio yake na ile mipangilio yake sasa hivi imekatika, basi yule mwanadamu atasema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, lau ungenipa mimi muda mdogo sana, fa asaddaqa wa akum min as-salihin, nikaweza kutoa mimi sadaka zangu, nikaweza kutoa mimi mambo yangu ya kheri ili niwe katika watu ambao ni wema. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala yanakuonesha wewe muislamu ya kwamba inaweza kukufikia wewe kipindi hichi ukaanza kujutia na ukakumbuka yale ambayo yaliokuwa yakisemwa kwako wewe, sabahan wa masaa, lailan au nahara, muda mwingi waambiwa mambo ya kheri, lakini umauti na kufikia wajikuta wazungumza maneno ya nadama. Bali walmashhadu thani fi yawm aljazaa'i walhisab, mashhadi mazito ya pili atakayokuja kuonesha nadama mwanadamu majuto na vile vile maumivu ni yaumul hisab, ni siku ya kuhesabiwa na siku ya malipo. Allah tabaraka wa taala anazungumza anasema, walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Allah anasema walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, kwa maana wamemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wameweka mapazia na pamba katika masikio yao kwa mambo mema ambao wanayoambiwa. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, wanastahiki nini ya rabbal alamin? Lahum naru jahannam, hawa wanastahiki kuingia na kukaa katika moto wa jahannam. Allah anasema la yuqda alaihim, watakapokuwa ndani ya huo moto hawatomalizwa, kwa maana hawatoangamizwa na kuuliwa. Fayamutu, ili wafe na wapate starehe kutokana na adhabu ambayo wanaipata ndani ya moto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yuqda alaihim fayamutu, hawatoangamizwa ili wafe wastarehe na ile adhabu ya moto. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba kila pale ngozi zao zinapokuwa zinaiva, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha, ngozi zile zikiiva vizuri sana kwa kuunguzwa, Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha ngozi nyingine na kuwaletea ngozi mpya, kwa lengo tu kwamba hawa wasife waendelee kupata adhabu. Kwa hiyo ndani aya hii inasema la yuqda alaihim, hawatoangamizwa, hawatofishwa, fayamutu, ili wafe na wapate starehe, wapumzike kutokana na adhabu. Pia Allah akasema wala yukhaffafu anhum min adhabiha, na wala hawatopunguziwa adhabu katika huo moto. Kadhalika najzi kulla kafur, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunavyomlipa kila yule ambaye ni mpingaji, kila yule ambaye anayetia pamba katika masikio yake, na kila yule ambaye amekusudia kabisa kuyaasi na kuyakhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ndio mtindo wa adhabu yake. Bali Allah kaendelea akasema wa hum yastarikhuna fiha, na hali ya kuwa wao ndani ya huo moto watakuwa wanataka nusra, wakipiga mayowe na kutaka nusra waondoshwe, waepushwe na huu moto. Wahum yastarikhuna fiha, na wakisema rabbana, ewe mola wetu, akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, tutoe sisi katika huu moto tuweze kutenda jema kinyume na yale ambayo tuliyokuwa tunayatenda katika hii dunia. Allah akawaambia awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hivi sisi hatukukupeni umri nyie, umri ambao unaowawezesha, uliowawezesheni nyinyi kukumbuka hii siku ya makumbusho? Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wajaakum an-nadhir, na alikuijieni muonyaji wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali unasema wengine kwa tafsiri ya kwamba na alikuijieni muonyaji, nazo ni hizi mvi, fadhuku fama lidhalimina min nasib. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waonje huo hiyo adhabu, na watu ambao ni madhalim, watu ambao ni muanidun, wapingaji, hawana yule ambaye atakayeweza kuwanusuru. Allah subhanahu wa ta'ala ni aya hii anaonesha mashhadun rahibun mufsi'a, anaonesha mandhari ambayo ni mandhari yenye kuofisha. Mwanadamu anaadhibiwa ndani ya moto na anafikia kuomba msaada, akimwambia Mola wake, nirejeshe mimi duniani niweze kutenda matendo mema kinyume na yale ambayo niliyokuwa ninayatenda, na akipiga mayowe, anaomba msaada aepushwe na moto wa jahannam. Ndugu zangu, pia Allah subhanahu wa ta'ala pia anaonesha pia ardhun akhar wa mashhadun akhar, pia kuna mashhadi mengine ndani ya Qur'ani ambayo anayasema, wa wudhi al-kitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تبارك وتعالى فيها نسيمة يوم القيامة هي فيها في لفيله ووضع الكتاب نبتويك وبتاب مدفتاري يتويك وقتك مكون ياو كما نبسم الإمام البغوي kwamba madaftari yatawekwa katika mikono yao ima ya kulia au ya kushoto. Fatara almujrimina mushfiqina, utawaona wale watu ambao ni waovu wana hofu. Mimma fihi, kutokamana na yale ambayo wameyaona katika madhambi na maasi waliyotenda katika huu ulimwengu, wanayaona kwa macho yao. Wayakuluna, na wanasema ya wailatana, maangamivu yapo kwetu sisi leo hii. Mali hadha alkitab, daftari hili na kitabu hichi kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabira, kitabu ambacho hakijaacha dhambi dogo wala dhambi kubwa. Walimamu au sahabiyu aljalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anatafsiri aya hii na kusema ya kwamba walipokuwa wakingania na kusema haya maneno ya kwamba kitabu hichi kina nini, hakijaacha dhambi dogo ai tabassum, tabasamu, au dhambi kubwa alqahqaha, ni kile kicheko kikubwa cha kupitiliza. Kwa maana mwanadamu anajutia na kusema ya kwamba hata kule kutabasamu kwangu kwa maasi, hata kule kucheka kwangu kwa maasi, kicheko kikubwa hichi kitabu hakijaacha kuandika. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, utaona kitabu hichi kimeadhibiti yote. Wa wajadu ma amilu hadira, na watayakuta yale ambayo wameyatenda yapo, yamethibitishwa, yameandikwa kila tendo. Ayuhan nasu ibadallah wa hadha alyawm, na hii siku ayuhal mu'minun, ya'addu almufarritu walmubaddidu liwaqtihi asabi'ahu nadamatan wa hasara, siku hii pia atauma kidole chake, atauma kidole chake yule ambaye aliyeharibu na aliyeupoteza wakati wake, atauma kidole chake kwa majuto na kwa maumivu kutokamana na yale ambayo aliyoyaona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali zimekuja ayat ndani ya Qur'an, Allah akiapia kuhusiana na jambo hili la wakati, akionyesha ya kwamba huu wakati mlionao, kwamba huu wakati mlionao ndio umri wenu, hii pumzi unayoitoa wewe ndio wakati wako na ndio umri wako. Kwa hiyo umri wako ukiuchezea sabahlala, ukauharibu, ukaupoteza, maana yake wewe wajipotezea jambo la kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika khutuba yangu ya mwanzo nimekuonesheni kadhia nzima ya wakati, ya kwamba wakati huu tunaoishi, asubuhi inaingia inamalizika, asubuhi unaingia wakati wa mchana, waingia jioni, yaingia usiku, huu wakati ambao unaopita kila siku na kumalizika, huu ndio umri wetu, huu ndio umri wetu. Tulikuwa ni vijana sisi wadogo wadogo, au tulikuwa ni watoto tukaingia katika ujana, tumekuja katika wakati wa utu uzima, na sasa baadhi yetu ni wazee, na umri ule ule haujabadilika, bali wa kuonesha kwamba wewe tataghayyar, wabadilika wewe, matarajio yako ambayo unayapanga, maana yake huu umri unakwambia matarajio yako yatakuwa na kikomo. Na wote waliokufa katika huu ulimwengu walikuwa na matarajio kama ya kwako, na walikuwa na mipangilio mizito mizito kama ya kwako, na walikuwa na misheni nyingi sana katika hii dunia kama ya kwako, na walikuwa wanazungumza yawezekana mazungumzo ya kimaisha kama ya kwako. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafisha ili iwe ni mazingatio kwa sisi tuliobakia. I'lamu rahimakumullah, tambueni Allah wa rahimuni, inna ni'mat Allah au inna alwaqta la ni'matun min Allah tabaraka wa ta'ala. Huu wakati tulionao hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman istaghallaha fi ta'ati arrahman, atakayeutumia wakati wake kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ammaraha bi khair, kwa hakika ameujenga umri wake katika mambo ya khairi. Atakayeutumia umri wake katika mambo ya khairi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wake akautengenezea mazingira yote kuanzia asubuhi mpaka naweka ubavu wake, wakati wake ukawa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika umri wake atakuwa ameujenga katika khairi. Rawi al-Imam al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi ambayo ni mashuhuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, neema mbili wamepunjwa ndani yake wengi katika watu. Kuna neema mbili ambazo ndani yake, ndani ya hizo neema wamepunjwa wengi katika watu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, ni hii afya tulionayo na al-faragha, wakati tulionao. Wengi tuna afya lakini fadhila na nafasi ya hiyo afya wengi hatuijui. Watu wanaingia katika muharramat, wanaharibu miili yao kwa kutumia vilevi vibaya vibaya, na wana afya nzuri kabisa, hawatumii afya yao kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hawatumii afya zao kuna kumuogopa tabarak wa ta'ala, hawatumii afya zao kwa lengo la kuupeleka Uislamu mbele, hawatumii kabisa afya zao. Na vile vile wakati al-faragh, sisi tuna wakati mwingi nubaddiduha, tunauharibu huu wakati katika mambo ambayo ni tafi, ni mambo ambayo sio ya msingi, mambo ambayo hayaturejeshei yaumul akhirah khairi, mambo ambayo tunayafanya kwa lengo la kuwafurahisha fulani au allani, kwa matendo ambayo tunayafanya kwa sababu ndiyo mazoea yetu. Tunapoteza wakati wetu, na tunawaona katika wale watu waliokuwa nao miaka hiyo mpaka leo hii tunawashuhudia ya kwamba walikuwa ni vijana wenye nguvu. Leo hii tunaanza kuwaona dhuhuruhum yanhani, migongo yao inaanza kupinda, lakini haukiwatazama hao hauwaoni ya kwamba wanaondoka kabisa katika ulimwengu wakiwa na matarajio ya akhera, bali wanaona ya kwamba bado wapo katika hii dunia. Ibada Allah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kana salaf haris ma yakunu lilwaqt, walikuwa masalaf waja wema, walikuwa ni wapupiaji sana kunako jambo la kuchunga wakati. Abu Muslim al-Khawlani rahmatullahi alayhi anasema maneno ambayo ni qayima, asema maneno yaliyokuwa mazuri, anasema walau ra'aytu al-jannata ma kana 'indi mustazad, walau ra'aytu an-nara ma kana 'indi mustazad. Lau mimi ningekuwa nimeiona pepo, lau mimi Allah tabarak wa ta'ala angenionyesha pepo kwamba pepo ndiyo hii hapo, basi kwa hali niliyokuwa nayo hivi sasa nisingelikuwa na ziada. Na lau Allah subhanahu wa ta'ala angenionyesha mimi moto kwamba hule pale ndiyo moto wa jahannam, nisingalikuwa mimi kwa haya nilionayo sasa hivi katika matendo mema na katika amalul khairiyat, amali za kheri, nisingalikuwa mimi na ziada. Maneno yake haya yanakuonesha ya kwamba alikuwa ni katika watu ambao wanaotumia muda wao katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba hata kama ataonyeshwa moto huu hapa, basi mengi katika mambo ya kheri ya kujiepusha na moto alikuwa anayafanya. bali jaa rajulun ila Amir ibn Qais, alikuja mtu kwa Amir ibn Qais rahmatullahi alayhi, akamwambia qif ukallimuka, simama ewe Amir nikuzungumzishe hata neno moja, maneno haya haya kinunia haya, kwamba leo kuna jambo fulani, kuna tukio fulani. Amir ibn Qais anaambiwa na huyu mtu kwamba simama nikuzungumzishe neno moja. Faqala amsiki shams, akamwambia likamate jua, hilo jua hilo lizuie lisizunguruke, kwa maana usiingie wakati wa asubuhi, mchana, jioni na usiku, lizuie hilo jua lisiendelee kuzunguruka, mimi nitakufuata, nitakusikiliza. Maneno haya pia yanaonyesha ya kwamba as-salaf, waja wema, walikuwa ni watu ambao wanaochunga sana jambo la wakati. Hawakuwa na wakati wa kupoteza katika mambo ambayo hayawarejeshi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo ya kheri. Mali Abu al-Barakat, jaddul imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Abu al-Barakat, babu wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, kana idha arada an yadkhul al-hammam lil-ightisali nada bibnihi au yati bibnihi. Babu yake na Imam Ibn Taymiyyah alikuwa anapoingia hammam kwa lengo la kutaka kuoga, basi huwa anakuja na mtoto wake, anamweka pale chini na kumwambia, baada ya kuwa ameingia hammam, anamwambia iqra warfa sautak, soma na unyanyue sauti yako, soma. Na hali ya kuwa yuko bafuni anaoga, anamwambia mtoto wake soma, kwa maana ya kwamba mambo ya kheri yasimpite hata kama yuko bafuni. Yote hii inakuonesha kwamba as-salaf, waja wema, walikuwa wanachunga sana jambo la wakati, ambalo jambo hili la wakati wengi katika sisi tunalipuuzia. Wengi katika waumini wanapuuzia kadhia ya wakati, wanauangalia tu wakati unapoharibika. Na ndio maana al-Imam Shatibi rahmatullahi alayhi fi alfiyati anasema maneno ambayo ni mazuri, anasema faya dhai'at al-a'mal tamdi sabahlala, enyi mnaopoteza umri wenu, enyi mnaoharibu umri wenu, mnauacha unapotea, umri ambao unapotea kwenye mambo yasiyokuwa na manufaa. Fayadhi'at al-a'mar tamdi sabahlala, enyi wapotezaji wa umri, mnaopoteza wakati wenu katika mambo yasiyokuwa na manufaa. Ndugu zangu katika imani, namalizia mazungumzo yangu kwa kutoa nasaha kwangu mimi na vile vile kuelekezea ni nyinyi, nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi. Hakika haya maisha tunayoishi kila siku ni maisha ambayo sisi salafiyun tunahitajika ndani yake tujifunze, na lau haya maisha tunayoishi tukiwa sisi salafiyun ahlus sunnati wal jamaa hatujifunzi kutokamana na haya maisha, msitarajie kwamba kuna maisha mengine ambayo yatakayokuja ya hapa duniani yatakayoweza kuwafundisheni. Kam min an-nasaihi tasma'uha, ni ngapi katika nasaha unazisikiliza? Ni ngapi katika nasaha za kheri wazisikiliza? Na wazisikiliza kama shekhe, wazisikiliza kama duat, tena wa ahli sunna, wanakupa nasaha na kukumbusha kunako kuyakimbilia matendo ya kheri, kunako mambo ya msingi ambayo yatakayo kunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mangapi katika nasaha walisikiliza? Halafu tizama wewe hizo nasaha unazisikiliza au waziweka mgongoni? Na wengi katika sisi tunabakia katika hali ya ushabiki, tunabakia katika hali ya kushukumwa kwenda mbele tu, na hali ya kuwa uhalisia wa mambo hatujui. Ibadallah, nasaha zangu nazowapeni ya kwamba huu umri tulionao na huu wakati tulionao tunahitajika sisi salafiyun tujifunze, hasa hasa jambo la kujifunza, jambo la ilmu, kuijua itikadi yetu sahihi, kulazimu vikao vya elimu na kuwaheshimu mashekhe na walimu. Haya ni katika mambo ambayo tunaotakikana sisi tujifunze. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayarudana ila dinihi maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على السلام حي على الفلاح قد قامت السلام قد قامت